giderken tuttuğun el kimindi? Gidişin yakar her zerremi. Son bir kez ölmeli başkalarında bu beni. Eğer sen yanımda yoksan umutlarım kaldı yarınlarıma. Sonunda ölüm aldı avuçlarına. Bu denli kanar aşkın oyunlarına. Gel kalbini bana. Ecel kapımı kırsa da aşkın zararına ziyan olurum sanma. Cehennemim olup beni yaksan da. Gel cenneti bana. Çok geç olmadan, gönlüm dolmadan, aşkın solmadan gelip kalsam yanımda. Sevemem ki ben, güvenir miyim asla? Kalbim doydu yalanlarına. Sınav.